การฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นการทำให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาเป็นการทำให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทำไมเราจึงต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเพราะตอนนี้ตาของพวกเราคือตาในตาใจที่เรียกว่าตาทิพย์ตอนนี้มันมืดบอดมันถูกความมืดบอดคือความหลงโมหะความไม่รู้ความจริงอวิชชาครอบงำจิตใจจึงทำให้ใจนี้มืดบอดเหมือนกับอยู่ในที่มืดเวลาที่เราอยู่ในที่มืดถ้าเราต้องการจะเห็นอะไรต่างๆเราก็ต้องมีไฟเช่นไฟฉายเทียนหรือไฟฟ้าในสมัยนี้เวลาเราเข้าไปในที่มืดเช่นไปในห้องตอนกลางคืนถ้าเราไม่เปิดไฟเราก็จะไม่เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในห้องเราจะเอาอะไรเราก็ต้องใช้มือคลำเอาคลำผิดคลำถูกอันนี้ก็เหมือนกันใจของพวกเรานี่เหมือนกำลังอยู่ในที่มืดอยู่ตาทิพย์ของพวกเราที่อยู่ในโลกทิพย์นี้กลับมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นมรรคผลนิพพานไม่เห็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์กันไม่เห็นเหตุที่กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปเราก็เลยใช้วิธีคลำทางไปคลำผิดคลำถูกส่วนใหญ่ก็คลำผิดกันเพราะแทนที่จะไปหาความสุขกันเราไปหาความทุกข์กันโดยคิดว่าเป็นความสุขแต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมมีดวงตาเห็นธรรมก็เหมือนกับเรามีไฟในห้องที่มืดนั้นพอเราเปิดไฟขึ้นมาเราก็จะเห็นของต่างๆที่มีอยู่ในห้องเช่นห้องเก็บของเราต้องการไปหยิบของบางอย่างที่เราเก็บไว้ในห้องเก็บของถ้าเราไม่เปิดไฟเราจะไม่เห็นของที่เราเก็บเอาไว้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่พอเราเปิดไฟขึ้นมาเราก็จะเห็นของที่เราเก็บไว้เราต้องการของชนิดไหนเราก็สามารถไปหยิบเอามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องคลำผิดคลำถูกตาของพวกเราตอนนี้ขาดแสงสว่างแห่งธรรมขาดดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้พวกเรานี่ไปหาความทุกข์กันไปหยิบความทุกข์มากันโดยที่ไปคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆได้มาปฏิบัติธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราก็จะเริ่มมีแสงสว่างแห่งธรรมเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราใจของพวกเราจะเริ่มสว่างขึ้นมาจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราเช่นนรกสวรรค์มรรคผลนิพพาน อยู่ในใจเราแต่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยไม่ได้หยิบของเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราเรากลับไปหยิบของที่เป็นโทษกับเรามาใช้กันเช่นอะไรที่เป็นโทษกับเราก็สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นของเหล่านี้เราคิดว่ามันเป็นความสุขกันเราจึงหากันตอนต้นเราก็หาร่างกายก่อนพอเราได้ร่างกายแล้วพอเราเจริญเติบโตขึ้นมาเราก็หาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งแต่ความสุขที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรมันเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะสั่งที่จะควบคุมบังคับให้มันเป็นของเราให้มันอยู่กับเราให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปพอเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันเสื่อมไปเวลาที่มันหมดไปความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับความสุขที่เราคิดว่าเป็นความสุขมันกลายเป็นความทุกข์เพราะธรรมชาติของมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้ไปตลอดเราควบคุมบังคับได้บางเวลาแต่บางเวลาเราก็ควบคุมมันไม่ได้เช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบางเวลาเราก็ควบคุมมันได้สั่งมันได้สั่งให้เงินทองมาได้ขาดเงินทองก็ไปหามาได้แต่บางเวลาก็หาไม่ได้เวลาที่หาไม่ได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมายศถาบรรดาศักดิ์ก็เช่นเดียวกันบางทีเราก็หาได้เวลาเราหาได้เราก็มีความสุขกันเวลาหาไม่ได้หรือเวลามันจากเราไปเราก็ทุกข์กันคำสรรเสริญยกย่องเยินยอบางเวลาเราก็หามาได้บางเวลาเราก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้ก็เศร้าโศกเสียใจกันกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นเดียวกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราเสพด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบางเวลาเราก็เสพได้บางเวลาเราก็เสพไม่ได้เวลาไม่สบายก็เสพไม่ได้เวลาแก่ก็เสพลำบากเวลาตายก็ไม่ได้เสพเวลาที่ไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อของต่างๆมาเสพเวลานั้นก็เป็นเวลาของความทุกข์กันนี่คือความมืดบอดในใจของพวกเรามองไม่เห็นความทุกข์ในลาภยศสรรเสริญมองไม่เห็นความทุกข์ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกลับไปเห็นว่าเป็นความสุขจึงแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมาทุกข์กับมันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่อยากได้มันก็ทำให้เราทุกข์แล้วทำให้ใจเราไม่สบาย อยู่ไม่เป็นสุขแล้วพออยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดรำคาญใจนี่คือความทุกข์ที่เริ่มแล้วจากการเกิดความอยากขึ้นมาพออยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขจะอยู่เป็นสุขได้ก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้อยากดื่มกาแฟก็ต้องไปหากาแฟมาดื่มถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจหงุดหงิดรำคาญใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากพออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟก็ต้องไป เอารูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟมาเสพพอได้เสพความสุขก็เกิดขึ้นชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเสพมันก็ระงับไปเพราะความอยากจะเสพมันระงับไปเพราะมันได้เสพกาแฟแต่ฤทธิ์ของกาแฟรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟที่เราเสพพอเราเสพเข้าไปในร่างกายสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จางหายไปพอจางหายไปความสุขที่ได้จากการเสพกาแฟก็หายไปความรู้สึกที่ไม่มีความปราศจากความสุขก็ทำให้เกิดให้อยากมีความสุขอีกพอความสุขได้มาหายไปก็อยากจะได้ความสุขอีกก็ต้องไปดื่มกาแฟอีกไปหากาแฟมาดื่มอีกดื่มกี่ครั้งกี่รอบมันก็เป็นอย่างนี้ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วก็ต้องหามาดื่มใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์เช่นไม่มีเงินซื้อกาแฟมาดื่มหรือร่างกายไม่สบายดื่มไม่ได้ดื่มมากเกินไปก็จะมีพิษมีภัยต่อร่างกายหมออาจจะสั่งให้หยุดดื่มกาแฟก็ได้ถ้ามีสารที่เป็นภัยต่อร่างกายทำให้ร่างกายไม่สบายมากเกินไปก็ต้องหยุดดื่มเวลาอยากจะดื่มแต่ไม่ได้ดื่มมันก็ทุกข์ขึ้นมานี่คือความมืดบอดของใจความหลงทำให้ใจเห็นกับตาลปัดเห็นทุกข์เป็นสุขกันเห็นลาภยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขกันเพราะไม่เห็นอนิจจาไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นทุกข์ของสิ่งเหล่านี้อนิจจาก็คือชั่วคราวไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขนั้นหายไปความอยากก็เกิดขึ้นมาอยากจะหาใหม่อยากจะได้ความสุขใหม่พอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็ต้องไปหาเวลาหาก็ต้องทุกข์กับการหาเพราะของพวกนี้มันไม่ได้เป็นของสาธารณะที่เราจะไปหยิบมาเสพได้ทันทีเราต้องมีเงินทองเป็นของแลกเปลี่ยนเราก็ต้องไปเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานทำการหาเงินหาทองบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้หาไม่ได้ก็เดือดร้อนทุกข์กันวุ่นวายกันเนี่ยเป็นการหาความทุกข์กันตลอดเวลาโดยคิดว่าเป็นการหาความสุขกันนี่เป็นเพราะว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมถ้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราก็จะได้รู้ว่าการมีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอย อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นการหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการหาความสุขกันถ้าอยากจะได้ความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมาหาความสุขจากการทำใจของเราให้สงบกันมาภาวนากันมาปฏิบัติธรรมกันมาทำใจให้สงบกันมาระงับความอยากกันเวลาใจสงบความอยากมันก็จะถูกระงับไปโดยปริยายพอความอยากถูกระงับไปใจก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราไม่รู้กันพระพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างแห่งธรรมทำให้เห็นว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือความสุขปลอมพวกเราตอนนี้ไม่เห็นความสุขจริงกันเห็นแต่ความสุขปลอมกันความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ไม่เคยเห็นความสุขที่เป็นความสุขตลอดเวลานี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่เราจะหากันจะได้กันก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แสงสว่างแห่งธรรมนี้แล้วเอามาสอนพวกเรามาบอกพวกเราวิธีหาความสุขที่แท้จริงวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการพบกับความทุกข์ต่างๆความทุกข์ต่างๆนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีกับเราเราเดินไปหามันเองเหมือนเราอยู่ในห้องที่มืดมองไม่เห็นเราเดินไปชนของกันเองเพราะมองไม่เห็นคิดว่าข้างหน้าไม่มีอะไรเดินไปก็ชนเสาบ้างชนโต๊ะบ้างชนสิ่งของที่ตั้งอยู่บ้างเพราะมันมืดมองไม่เห็นอะไรไม่มีแสงสว่างฉันใดพวกเราก็เดินเข้าหาความทุกข์กันโดยที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขกันแต่ความจริงมันเป็นความทุกข์กันแต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมเราก็จะเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆแสงสว่างแห่งธรรมก็คือไตรลักษณ์นี่เองถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เสมอไปเวลาที่ควบคุมได้บังคับได้มันก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นทุกข์แต่เวลาที่มันควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้มันจะต้องเป็นทุกข์ทันทีและมันจะต้องมีเวลาที่เราจะไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้เวลานั้นมันก็จะเป็นความทุกข์ทันทีแทนที่จะเป็นความสุขนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเราไม่มองกันเราไม่มองว่าลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเป็นของที่เราจะไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นของเราไปได้ตลอดให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามข้าวของต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอจากของดีกลายเป็นของไม่ดีไปจากของดีกลายเป็นของเสียไปของเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆที่เราใช้กันเวลาใช้ได้ก็ไม่มีปัญหาเวลาใช้ไม่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่เราไม่มองกันเราก็คิดว่าถ้ามันเสียก็เปลี่ยนใหม่เสียก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆแต่ของบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้คนที่เรารักนี่เวลาเขาตายจากเราไปนี่เปลี่ยนยากกว่าจะเปลี่ยนได้ใหม่ก็ ต้องใช้เวลาทำใจนานพอสมควรต้องทุกข์ไปนานพอสมควรกว่าที่จะทำใจให้ลืมสิ่งคนที่เรารักไปได้แล้วไปรักคนใหม่อันนี้คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราพอมันเปลี่ยนไปมันไม่เป็นไปตามเดิมมันก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเราที่เราใช้ในการหาความสุขต่างๆมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายในการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้อีกต่อไปพอเราไม่มีความสุขใจเราก็ทุกข์กันนี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเจริญกันสร้างกันขึ้นมาให้คิดบ่อยๆให้พิจารณาบ่อยๆแล้วให้ตัดให้ได้ไม่ใช่เพียงแต่คิดอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องไม่ไปเสพมันไม่ต้องไปมีมันไม่ต้องไปอยากได้มันเพราะถ้ายังอยากได้มันอยู่มันก็ยังไม่ได้เป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่แท้จริงเพียงแต่เป็นแสงปลอมถ้าเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่แท้จริงมันจะไม่อยากได้อะไรมันจะไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญมันจะไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะอยากได้ความสงบพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราสิ่งที่จะอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความสงบของใจความสงบของใจนี้ถ้าเราสามารถสร้างให้มันได้อยู่ในระดับถาวรแล้วมันจะไม่เสื่อมมันจะไม่ทำให้เราทุกข์มันจะเป็นของเราโดยตลอดมันจะอยู่กับเราโดยตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นกันถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นว่าความสุขแท้กับความสุขปลอมเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนหาการหาความสุขกันใหม่เปลี่ยนจากการหาความสุขปลอมมาหาความสุขแท้กันความสุขแท้ก็เกิดจากความสงบนี่เองการจะทำใจให้สงบเราก็ต้องมีเวลามาปฏิบัติธรรมกันเหมือนกับการทำงานหาเงินเวลาเราหาเงินเราก็ต้องทำกันอย่างเต็มที่ไม่ใช่ทำแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงหรือทำเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์มันไม่พอจะไม่พอกับความต้องการของเราเราจึงต้องทำงานอย่างน้อยอาทิตย์ละ5 วันทำกันบางคนทำมากกว่า5 วันเสาร์อาทิตย์ก็ยังทำต่อตอนเย็นก็ยังทำโอต่อโอทีต่อทำล่วงเวลาเพราะความอยากได้เงินทองมากๆก็เลยทำให้มีความขยันในการหาเงินหาทองเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขปลอมเท่านั้นเองหาความสุขปลอมมาพอมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเวลามันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนการหาความสุขปลอมมาเป็นการหาความสุขจริงการหาความสุขจริงก็คือการมาปฏิบัติธรรมนี่เอง การมาปฏิบัติธรรมอย่างมืออาชีพเหมือนกับการทำงานแบบมืออาชีพเวลาเราทำงานนี่เราทำแบบมืออาชีพกันทุกคนรู้ถึงรู้เวลาจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงถึงสี่โมงครึ่งนี่คือเวลาทำงานถ้าเราอยากจะได้ความสุขแท้เราก็ต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันเราก็ต้องหาความสงบตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเราต้องไม่มีเวลาที่จะว่างจากการสร้างแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาสร้างความสงบขึ้นมาแสงสว่างแห่งธรรมนี้จะทำให้เราทำใจของเราให้สงบได้เราก็ต้องทำแบบมืออาชีพทำเหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานทำการกันเวลาเราทำงานนี่เราก็ไม่ไปเที่ยวกันเราไม่ไปดูหนังฟังเพลงกันในเวลาที่เราทำงานเราไม่กินกันตลอดเวลาเราจะกินเฉพาะเวลาที่พักทำงานเท่านั้นฉันใดเวลาเรามาหาความสงบหาความสุขจริงเราก็ต้องทำเหมือนกับที่เราทำงานเราก็ต้องเลิกเที่ยวเลิกเล่นกันเลิกดูหนังเลิกฟังเพลงกันเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันด้วยการมาถือศีล8ถ้าเราไม่ถือศีล8เราก็จะไม่รู้ว่าเราไม่ควรจะไปทำอะไรเราจึงต้องถือศีล8กันเราจะได้รู้ว่านี่คือกฎกติกาของบริษัทนี้บริษัทของพระพุทธศาสนาที่จะให้ความสงบกับเราเราทำงานกับบริษัทนี้บริษัทนี้เขาก็มีกฎอยู่8ข้อด้วยกันข้อที่1ก็ไม่ให้ไปลักทรัพย์ข้อที่2ก็ไม่ให้ไปข้อที่1ก็ไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองก็ไม่ให้ไปลักทรัพย์ข้อที่สามก็ไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้นอนกับสามีกับภรรยาให้หย่าร้างกันให้เลิกกันให้ไปอยู่กันคนละมุมกันแล้วก็ไม่ให้โกหกกันไม่พูดปดกันไม่พูดคำหยาบไม่ให้พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเสียเวลาเอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่าแล้วก็ไม่ให้ดื่มสุรายาเมาดื่มแล้วจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้จะไม่มีสติควบคุมใจไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็คือการควบคุมใจนั่นเองเมื่อเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่ในความสงบได้ก็ต้องไม่ดื่มสุรายาเมาหรือยาเสพติดต่างๆที่ทำให้ขาดสติเผลอสติควบคุมใจไม่ได้แล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไปให้รับประทานเพียงถึงเวลาเที่ยงวันมือสองมือก็พอหลังจากนั้นก็ไม่ให้กังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารอาหารค่ำอาหารเย็นก็ไม่ต้องรับประทานเพราะมันจะมาขัดกับการปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ให้ไปหาความสุขจากมหรสพการดูละเล่นต่างๆแหล่งบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายด้วยเครื่องสำอางด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารด้วยน้ำมันน้ำหอมทำเผาทำผมย้อมเผาย้อมผมอะไรกันปล่อยให้ร่างกายมันอยู่แบบธรรมชาติเพียงแต่ชำระความสกปรกของร่างกายก็พออาบน้ำอาบท่าฟอกสบู่กำจัดเหงื่อใครต่างๆกำจัดกลิ่นเหม็นต่าง ก็พอแล้วไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมากเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลามาสร้างความสงบกันดีกว่าเช่นเดียวกับข้อสุดท้ายก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปให้ร่างกายพักผ่อนหลับนอนคืนละ4-5ชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนไม่มากก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆนอนบนฟูกหนาๆแล้วมันสบายเวลาร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแต่มันจะไม่อยากใจจะไม่อยากลุกเพราะมันอยากจะหาความสุขจากการนอนบนฟูกหนาๆอยู่ก็แทนที่จะนอน4-5ชั่วโมงก็จะนอนต่อไปอีก3-4ชั่วโมงทำให้เสียเวลาอันมีค่าที่จะนำเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อสร้างความสงบสร้างความสุขให้แก่ใจนี่คือกฎกติกาของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมผู้ที่สร้างแสงสว่างแห่งธรรมผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่จะทำใจให้สงบนี่ขั้นแรกจะต้องมีกฎกติกาควบคุมบังคับตัวเองไม่ให้ไปทะเลทลายไปเสียเวลากับกิจกรรมที่ไม่ได้ทำให้เกิดความสงบเกิดความสุขไม่ได้ทำให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมากับทำให้ใจมืดบอดทำให้ใจลุ่มหลงกับการหาความสุขปลอมโดยไม่รู้สึกตัวโดยไปคิดว่าเป็นการหาความสุขจริงกันถ้าเราสามารถรักษาศีล8ได้แล้วเราจะมีเวลาที่จะปฏิบัติกันได้ตลอดเวลาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็เดินจงกรมเจริญสติกันก่อนกินข้าวเสร็จใหม่ๆนั่งสมาธิแล้วมันจะง่วงมันจะหลับเดินจงกรมให้มันหายง่วงก่อนทำให้อาหารมันย่อยทำให้มันเบาท้องก่อน เดินจนกระทั่งรู้สึกไม่ง่วงแล้วก็มานั่งสมาธิกันจะนั่งสมาธิหรือจะเดินก็ต้องเจริญสติเป็นพื้นฐานก่อนลำดับแรกของการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถควบคุมใจให้สงบหรือไม่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาได้การเจริญสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายธรรมปฏิบัตินี้ต้องเริ่มที่สติถ้าไม่มีสติจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้จะไม่สามารถทำใจให้ผลิตแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาได้จะไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากความมืดบอดต่างๆได้หลุดพ้นจากความหลงหลุดพ้นจากการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีสติเป็นอันดับแรกต้องเจริญสติให้มีอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสัมปชัญญะสตินี้เป็นสติชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเผลอไปสตินี้เผลอได้เวลาปฏิบัติใหม่ๆเพราะส่วนใหญ่เรามักจะเผลอสติกันอยู่แล้วเป็นธรรมดามีสติบ้างไม่มีสติบ้างเผลอบ้างไม่เผลอบ้างเราต้องทำให้มันเป็นสัมปชัญญะคือไม่เผลอให้เป็นสติอย่างต่อเนื่องเรียกว่าสัมปชัญญะการที่จะทำให้สติเป็น สติสัมปชัญญะก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆการเจริญสตินี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้มีอยู่40วิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40นะให้เราระลึกถึงกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเช่นจะระลึกถึงคำบริกรรมพุทโธอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติการเจริญสติด้วยการใช้และด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะพุทโธบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะสวดอิติปิโสก็ได้สวดบทพระพุทธคุณอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิดูให้สวดไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้ไปคิดก็เรียกว่าเผลอไม่มีสติดึงใจเอาไว้ให้อยู่สักแต่ว่ารู้ให้รู้อยู่กับบทสวดมนต์ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธถ้าเราทำอะไรต่างๆถ้าเวลาเรานั่งสมาธิเราจะให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธต่อไปก็ได้หรือถ้าเราจะดูลมหายใจก็ได้ถ้าดูลมหายใจเราก็เรียกว่าอานาปานสติการมีสติรู้อยู่การตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตั้งใจให้อยู่กับลมหายใจไม่ให้ใจไปอยู่กับความคิดต่างๆให้หยุดความคิดไม่ให้ไปคิดให้มาเฝ้าดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวหรือควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวได้ใจก็จะหยุดคิดได้เวลาใจหยุดคิดใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบใจก็จะพบกับความสุขของความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะทำให้เรามีแสงสว่างมีอุเบกขามีความสงบไม่ใช่มีแสงสว่างมีอุเบกขาใจเราจะเป็นกลางใจเราจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะไม่หิวกับลาภยศสรรเสริญถ้าเราอยู่ในสมาธินานๆใจเราก็จะมีความเป็นอุเบกขามากขึ้นไปตามลำดับดังนั้นในเบื้องต้นนี้ตอนที่เรากำลังเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธินี้เราควรที่จะทำให้มากๆทำให้บ่อยๆไม่ใช่พอได้ความสงบครั้งเดียวแล้วก็พอออกจากสมาธิมาก็ไปเจริญปัญญาเลยเพราะว่ามันจะยังไม่มีกำลังพอควรที่จะฝึกสมาธิให้มากๆให้เรามีสติที่จะสามารถสั่งให้ใจเข้าสู่สมาธิได้ตลอดเวลาที่เราต้องการสามารถหยุดความคิดได้แม้ในขณะที่เราไม่อยู่ในสมาธิเวลาใจเราเริ่มคิดไปในทางลาภยศสรรเสริญเราต้องมีสติที่จะหยุดมันให้ได้อันนี้ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องปัญญาและไม่ต้องกลัวว่าจะติดสมาธิอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าติดสมาธิติดสมาธินี้ต้องหมายถึงเราชำนาญในสมาธิแล้วเข้าออกในสมาธิได้ตลอดเวลาควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาหยุดความคิดได้ทุกครั้งที่เราต้องการจะหยุดมันถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละเราถึงควรจะออกไปในทางปัญญาต่อไปแต่ถ้าตอนนี้ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่กับการควบคุมความคิดอยู่ล้มลุกคลุกคลานกับการทำใจให้สงบอยู่นี่บางทีนั่งกว่าจะสงบก็ใช้เวลานานบางทีก็ไม่สงบเลยบางทีก็สงบเนี่ยอย่างนี้ยังเรียกว่ายังไม่ได้ชำนาญในการเจริญสมาธิอย่าเพิ่งไปกังวลกับการเจริญปัญญาเอามาเจริญสติเจริญสมาธิก่อนจนกว่าเราจะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสัมปชัญญะมีสติตลอดเวลาสามารถควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาเวลามันจะคิดไปในทางลาภยศสรรเสริญก็หยุดมันได้ตลอดเวลาเวลาต้องการให้มันสงบให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ก็ทำได้ทุกครั้งถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วเราไม่ออกไปทางปัญญาถึงจะเรียกว่าเป็นการติดสมาธิทำแต่สมาธิเพียงอย่างเดียวแต่ตอนต้นนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการติดสมาธิเป็นการฝึกสมาธิเป็นการหัดทำสมาธิให้เกิดความชำนาญให้มีความสามารถที่จะหยุดความคิด ที่จะทำให้ใจนิ่งให้สงบได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการต้องให้ได้อย่างนี้ก่อนแล้วถึงค่อยออกไปทางปัญญา ปัญญาก็ต้องรอให้เวลาออกจากสมาธิเวลาจิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งเวลาที่นั่งแล้วจิตรวมลงเป็นสมาธิสักแต่ว่ารู้อยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสุขเวลานั้นไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเวลานั้นให้มีสติประคับประคองอุเบกขาประคับประคองความสงบนี้ให้อยู่ไปนานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาพอถอนออกมาแล้วเริ่มไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเวลานั้นน่ะถึงจะต้องใช้สติบังคับให้มันมาคิดทางปัญญาเพื่อให้เกิดแสงให้เห็นแสงสว่างให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมให้เห็นทุกข์ในสภาวะธรรมทั้งปวงให้เห็นอนิจจังในสภาวะธรรมทั้งปวงให้เห็นอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นเห็นลาภยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าเป็นความสุขปลอมว่าเป็นเหมือนกับความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลไม่ใช่เป็นลูกอมที่จะหวานไปตลอดทั้งลูกอมไปได้เดี๋ยวๆพอผิวที่เคลือบน้ำตาลมันละลายไปก็จะต้องสัมผัสกับรสขมทันทีไม่ใช่เป็นลูกอมหวานๆทั้งลูกไม่ใช่เป็นความสุขแท้เป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็สั่งให้มันไม่หมดไม่ได้สั่งให้มันมีไปเรื่อยๆไม่ได้เวลามันจะหมดมันก็หมดสั่งให้มันมาใหม่บางทีก็สั่งไม่ได้พอสั่งไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นก็ทุกข์ใจนั่นสิเสียใจเศร้าใจขึ้นมาเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปเนี่ยห้ามได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้เสียได้เปล่าเวลาเสียคนที่รักไปเสียสิ่งที่รักไปเวลาเสียไปแล้วทำยังไงร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหรือเวลาที่ยังไม่เสียแต่รู้ว่าจะต้องเสียก็เศร้าใจแล้วไม่สบายใจแล้วเช่นแฟนไม่สบายกำลังเป็นโรคมะเร็งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้พอรู้แค่นี้ก็ไม่สบายใจแล้วทั้งที่ยังไม่เสียเขาไปแล้วเวลาเสียเขาไปก็เสียอกเสียใจห้ามได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้เขาไปได้หรือเปล่าเขาเป็นของเราตลอดเวลาหรือเปล่าเขาไม่เป็นถึงเวลาเขาจะไปเขาก็ไปหรือห้ามสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ให้มาก็ไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มันมาก็ไม่ได้เวลามันจะมามันก็มาห้ามความแก่ไม่ให้มาก็ห้ามไม่ได้ห้ามความตายไม่ให้มามันก็ห้ามไม่ได้นี่ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เราจะไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนไปไม่ได้ถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถึงเวลามันจะจากเราไปมันก็จากเราไปไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะของคนของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนี่คือการเจริญปัญญาเพื่อเกิดให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อที่เราจะได้ไม่อยากจะมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเรายังอยากอยู่ถ้าเรายังอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ก็แสดงว่าใจเรายังมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นยังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมยังไม่เห็นทุกข์ในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะยังไปคิดว่ามันเป็นความสุขอยู่ยังไม่เห็นอนิจจังยังไม่เห็นอนัตตาในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเนี่ยถ้าอยากแล้วมันก็จะทำให้ใจเรากระวนกระวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดขึ้นมา วิตกกังวลขึ้นมาเพราะความอยากอยากได้กังวลกังวายแล้วก็ต้องดิ้นรนเพื่อไปเอาสิ่งที่อยากได้ให้เอามาให้ได้ถ้าได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วความอยากใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าไม่ได้ก็เสียใจแต่ไม่เสียใจไม่นานเดี๋ยวก็กลับไปอยากใหม่ต้องเอาให้ได้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังถ้ายังมีกำลังที่จะหาอยู่ก็จะหาถึงแม้จะไปหาของที่มันเป็นความทุกข์แต่ตอนนั้นไม่คิดว่ามันเป็นทุกข์คิดว่ามันเป็นสุขอย่างเดียวเพราะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมคอยเตือนใจว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไม่เคยคิดแบบนี้กันจึงถือว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมถ้าต่อไปนี้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราไปหาในสิ่งที่เราสั่งได้ห้ามได้ดีกว่าคือความสงบของใจเราสั่งได้สั่งให้มันสงบได้ห้ามไม่ให้มันหายได้ของที่สั่งได้ของที่เป็นของจริงของแท้กับไม่หากันเพราะความหลงความมืดบอดทำให้เห็นผิดเป็นชอบไปทำให้เห็นทุกข์เป็นสุขไปส่วนสุขก็มองไม่เห็นสุขแท้ก็มองไม่เห็นต้องมาได้พบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนที่จะบอกเราว่าสิ่งต่างๆที่เรากำลังหาอยู่กันในขณะนี้สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราวทุกข์เพราะว่าเราไปห้ามมันไปสั่งมันไม่ได้เสมอไปให้มาหาสิ่งที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงดีกว่าเป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราที่เราสั่งได้รักษาไว้ได้ตลอดเวลาก็คือสุขที่เกิดจากความสงบนี่เอง นี่คือเรื่องของการมาหาแสงสว่างแห่งธรรมหาดวงตาเห็นธรรมกันหาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ดีคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีเป็นความสื่อเป็นคำสอนเหมือนกันสอนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้สอนให้เห็นความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่การปฏิบัติธรรมอยู่ที่การรักษาศีลของนักบวชนับตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปอยู่ที่การเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่ที่การนั่งเฉยๆหลับตาแล้วทำใจให้รวมเป็นสมาธิรวมเป็นอุเบกขาใจสงบเมื่อไหร่ความสุขอันยิ่งใหญ่ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วหลังจากที่ชำนาญกับการทำใจให้สงบแล้วก็มาฝึกสอนใจให้เห็นว่าอะไรเป็นความสุขปลอมแล้วอย่าไปอยากได้ความสุขปลอมออกมาก็ให้พิจารณาว่าลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นทุกข์ไม่น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงหากันร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะหวงกันมันไม่ได้เป็นของเราเราไปยับยั้งมันไม่ได้ยับยั้งมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าไปพยายามยับยั้งมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องปล่อยมันไปปล่อยมันไปตามสภาพของมันมันจะแก่ก็ต้องยอมรับมันให้ได้มันจะเจ็บก็ต้องยอมรับมันให้ได้มันจะตายก็ต้องยอมรับมันให้ได้ถ้ารับได้แล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะสุขตลอดเวลาใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปตามลำดับด้วยการพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจยังอยากได้ว่าเป็นตายรักทั้งหมดหรือถ้าร่างกายของคนอื่นก็พิจารณานอกจากเป็นตายรักไม่เที่ยงแล้วก็ต้องพิจารณาว่าไม่สวยไม่งาม มีความสวยงามเพียงไม่กี่ส่วนมีอาการ32ส่วนมีสวยงามแค่3-4ส่วนคือผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเอง5ส่วนแต่อีก27ส่วนนี้ไม่มองกันถ้ามองแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่น่ามันไม่สวยงามเลยเช่นดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูโครงกระดูกดูกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกเท้ากระดูกมือดูกระดูกต่างๆหรือดูอวัยวะต่างๆดูปอดดูหัวใจดูตับดูลำไส้ดูสมองหรือดูน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีหรือดูเวลาที่มันร่างกายนี้มันไม่หายใจแล้วดูซิว่ามันสวยงามไหมร่างกายที่เราหลงไหลคลั่งไคล้ก็อยากมีมาเป็นสมบัติของเราเป็นแฟนของเรา พอเห็นส่วนต่างๆอย่างชัดเจนแล้วก็จะไม่มีความอยากได้ก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายของคนอื่นไม่ต้องไปวุ่นวายใจเวลาที่เขาไม่รักเราเวลาที่เขาไปรักคนอื่นเวลาที่เขาไปชอบคนอื่นหรือเวลาที่เขาจากเราไปหรือเวลาที่เราอยากได้แล้วเราไม่ได้เวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวมันจะเกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายของคนอื่นที่เราอยากได้เราก็จะไม่อยากได้พอไม่อยากได้แล้วเราก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ทุกข์ ใจจะสงบเพราะไม่มีความอยากมีแฟนไม่มีความอยากจะเสพกามนั่นเองนี่คือเรื่องของการสร้างแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาเพื่อจะได้ทำให้เราไม่เดินเข้าหาความทุกข์กันเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่จะเป็นสุขก็คือการมาทำใจให้สงบการมาหยุดความอยากต่างๆนี้เองที่ทำให้ใจเราสงบที่จะทำให้ใจเรามีความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านได้ความสงบนี้แล้วท่านจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกมาสั่งมาสอนเราก็จะไม่รู้จักกับความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเราก็จะไปหาความสุขปลอมกันเรื่อยๆตายจากชาตินี้ไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาความสุขปลอมกันใหม่แล้วก็มาทุกเวลาที่จะต้องพัดพรากกับมาจากมันไปมาทุกข์กับเวลาที่จะต้องหามันมาทุกข์กับเวลาที่จะต้องดูแลรักษามันมีแต่การหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวตลอดเวลา แต่พอเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีแสงสว่างเห็นธรรมจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปจะไม่กลับมาหาสิ่งต่างๆในโลกนี้อีกต่อไปใจก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น จะไม่เกิดได้ก็ต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะมาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองพอหยุดได้แล้วก็ไม่ต้องมากลับมาทุกข์อีกต่อไปก็จะอยู่กับความสงบไปตลอดอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดความสุขนี้แหละความสงบนี้แหละที่เรียกว่านิพพานนิบบานังปรมังสุขขัง นิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งจะเกิดจากการที่เราได้แสงสว่างแห่งธรรมเพื่อที่เราจะได้ตัดความอยากต่างๆในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือสิ่งที่พวกเรามาศึกษากันมาปฏิบัติทำกันเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปเราต้องนำเอาไปปฏิบัติกันให้ได้ เลือกหาลาภยศสรรเสริญแล้วมาหาความสงบจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะมีดวงตาเห็นธรรมกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะการปฏิบัติก็ขอเชิญถามกันได้ในช่วงนี้เลยถามได้จนกว่าเราจะเลิกประชุมกันแต่พอเลิกประชุมแล้วขออนุญาตอย่าถามถามตอนนี้เพราะจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมทุกคนจะได้ยินได้ฟังคำถามแปลกๆใหม่ๆเพื่อต่อไปเราจะได้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว รู้วิธีแก้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมางั้นขอให้คิดว่าเป็นการทำวิทยาทานธรรมทานเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราถามแล้วคนอื่นก็ได้ยินคำถามของเราและคำตอบของเรามันก็เป็นวิทยาเป็นธรรมทานไปในตัวดีกว่ามาถามส่วนตัวสองต่อสองรู้เพียงคนเดียวนี้แสดงว่าหวงธรรมต้องไม่หวงธรรมต้องแจกธรรมทานกันฉะนั้นขอเชิญถามกันในช่วงนี้จะดีไม่ต้องประสงค์ออกนามก็เขียนมาเขียนใส่กระดาษมาก็ได้ถ้าไม่อยากมาพูดเองก็เขียนใส่กระดาษมาถามก็ได้ถ้ายังไม่มีใครถามจะให้ทาง Facebook กับ YouTube ถามเข้ามาก่อนวันนี้เท่าไหร ่วันนี้ทาง Facebook ตอนช่วงพระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่360คนครับทาง Facebook อยู่ที่ทาง YouTube อยู่ที่70คนครับ มีต่างชาติเข้ามาไ หมยังไม่มีครับ ยังไม่มีก็ถ้ามีคำถามก็ถามไปได้เลย คำถามแรกจากทางอินบ็อกซ์นะครับจากคุณแสงทองครับขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ที่วัดมีบวชพระใหม่ครับผมได้ติดตามฟังมานานแล้วครับคิดอยากจะบวชปฏิบัติมานานแล้วผมไม่มีครอบครัวขอได้โปรดเมตตาผมด้วยครับ ก็มีที่วัดเขารับการบวชแต่ก็ค่อนข้างจะเต็มตอนนี้ในช่วงเข้าพรรษานี่เต็มเนี่ยบางทีจะมาบวชนี่อาจจะต้องรอคิวก็ได้คือถ้าช่วงเรามาติดต่อแล้วที่พักเต็มเราก็จะต้องรอไปก่อนถ้าอยากจะบวชที่นี่ถ้าไม่รอไม่ได้ก็ไปหาวัดอื่นบวชก็ได้เหมือนกันเพราะว่าบวชที่ไหนก็เป็นพระเหมือนกันสามารถปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติที่นี่ที่อื่นก็มีที่ปฏิบัติเยอะวัดป่าวัดเขาในประเทศไทยนี้มีเป็นร้อย ส่วนธรรมะก็สามารถติดตามทาง YouTube ทาง Facebook ได้หรือทางหนังสือต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ดาวน์โหลดไปอ่านได้ฉะนั้นเดี๋ยวนี้การศึกษาจากพระอาจารย์โดยตรงก็เลยไม่จำเป็นก็ได้สามารถศึกษาผ่านทาง YouTube ทาง Facebook การดาวน์โหลดหนังสือต่างๆได้แล้วก็มีคำถามก็ยังสามารถเขียนส่งเข้ามาถามได้ด้วยฉะนั้นสมัยนี้ ม่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้แต่อยู่ได้ก็ดีเพราะยังมีอย่างอื่นที่ครูบาอาจารย์ทำให้เราได้ที่เราทำไม่ได้เองคือควบคุมตัวเราถ้าเราบวชแล้วอยู่คนเดียวเดี๋ยวกิเลสมันหลอกให้เราเหลิงทำให้เราแทนที่จะปฏิบัติกลับไปทำกิจอย่างอื่นแทนก็ได้แต่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์นี่พอจะไปทำกิจอย่างอื่นก็จะถูกเบรกทันทีก็จะดีตรงนี้การที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์มีคนคอยจะเฝ้าดูการบำเพ็ญของเราว่าไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้องก็ท่านก็คอยเตือนคอยเบรกไว้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่ไม่มีใครคอยเตือนคอยสอนเดี๋ยวเราทำไม่ถูกมันก็จะไม่มีใครบอกหรือไปอยู่กับคนที่เขาไม่รู้ถูกหรือผิดเขาก็อาจจะพาไปในทางที่ผิดก็ได้ก็ดีตรงนี้กับครูบาอาจารย์แต่ถ้าเรารู้ผิดถูกดีชั่วพอสมควรสามารถควบคุมใจเราได้เราก็อาศัยการศึกษาโดยที่ไม่ต้องได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ก็ได้อาศัยหนังสือของท่านอาศัยหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆมาเปรียบเทียบกันก็ได้หลายๆองค์แต่ควรจะอยู่ในแนวเดียวกันเช่นครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจะสอนไปในแนวทางเดียวกันแต่อาจจะมีการมีลวดลายต่างกันบางองค์จะมีวิธีทำความเพียรที่ต่างกับอีกองค์หนึ่งอย่างนี้มันก็จะทำให้เราได้หลากหลายวิธีในการบำเพ็ญเชิญถาม คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้างบนนะครับตอนทำงานอยู่ดูลมหายใจไปด้วยดีไหมเพราะอะไรคะ เวลาทำงานก็ควรมีสติอยู่กับงานเป็นหลักถ้าไม่อยู่กับงานอยู่กับลมเดี๋ยวก็คิดบัญชีผิดแทนที่จะบริษัทจะขาดทุนก็กำไรก็ได้ใส่ช่องผิดไปใส่เงินจ่ายไปใส่ในรายในช่องรายรับไปเอ๊ะตกใจทำไมเดือนนี้กำไร อย่างนี้ก็เพราะว่ามัวแต่ดูลมไม่ดูช่องเงินที่เราใส่เข้าไปว่าเป็นช่องรายรับหรือรายจ่ายงั้นเวลาทำงานต้องมีสติอยู่กับงานเวลาดูลมนี่เหมาะกับเวลาที่นั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่รู้จะทำอะไรถ้าไม่ดูลมมันก็จะไปคิดเรื่องงานได้ก็ดึงให้มันมาดูลมใจเราต้องอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวใจถึงจะสงบได้เวลาทำงานก็ให้อยู่กับงานเวลาขับรถก็ให้อยู่กับการขับรถไม่ใช่มัวแต่ไปดูลมไม่ไปดูถนนเดี๋ยวรถตัดหน้าขึ้นมาก็หลบไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะไม่ได้ดูถนนมัวแต่ดูลมนี่ไม่ถูกถ้าเราทำงานเราต้องดูงานที่เราทำถ้าเราเดินเราต้องดูทางที่เราเดินไม่ใช่ดูลมเดี๋ยวเดินไปเหยียบงูเหยียบอะไรขึ้นมาหรือเดินไปชนเสาชนต้นไม้ขึ้นมาก็ได้ถ้ามัวแต่ดูลมอย่างเดียวการดูลมนี่เหมาะกับการเวลานั่งหลับตานั่งเฉยพระเจ้าบอกให้ไปนั่งที่ใต้โคนไม้ตั้งตัวให้ตรงหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกการดูลมต้องดูในท่านั่งท่าสมาธิส่วนถ้าเวลาทำอย่างอื่นให้ดูอย่างอื่นเวลาทำงานก็ให้ดูงานที่ทำอยู่เวลารับประทานอาหารก็ให้ดูการรับประทานอาหารเวลาอาบน้ำก็ให้ดูการรับการอาบน้ำให้อยู่กับงานที่เราทำถ้ามันยังไม่ยอมอยู่แล้วก็ใช้พุทโธช่วยดึงเข้ามาก็ได้อาบน้ำไปก็พุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุทโธถ้ามันจะไปคิดเรื่องอื่นก็ให้มันดึงกลับมาให้อยู่กับพุทโธไปกับการอาบน้ำไปพร้อมๆกันก็ได ้คำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ครับจากคุณวินครับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมนั่งสมาธิทุกวันวันละ 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนก็ทำสมาธิหลับง่ายหลับเร็วมามีปัญหาเมื่อคืนนี้ผมว่านอนไม่หลับเหมือนตื่นอยู่ข้างในผมเลยลุกมาเดินจงกรมพอตื่นก็รู้สึกสดชื่นเหมือนเคยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ใช่ถ้ามันนอนไม่หลับก็อย่าไปบังคับมันจิตมันไม่แน่นอนร่างกายมันบางทีมันพักผ่อนพอแล้วหรือมันไม่อ่อนเพลียมากไม่ได้ใช้งานมาก มันก็ไม่ต้องการพักผ่อนมากถ้านอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือฟังเทศฟังธรรมอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่านอนแล้วอวดอิดอยากจะให้มันหลับแล้วมันไม่หลับเนี่ยถ้ามันไม่หลับอย่าไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากยิ่งหงุดหงิดใหญ่ระวังความอยากไว้ให้ดีเวลานั่งสมาธิถ้ามันไม่สงบอยากให้มันสงบก็ไม่ได้มันก็จะหงุดหงิดขึ้นมาอีกมันไม่สงบก็พุทโธพุทโธไปดูลมไปเรื่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็สงบเองถ้าไปอยากแล้วมันจะทำให้หงุดหงิดแล้วมันจะยิ่งไม่สงบใหญ ่ คำถามต่อไปจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณพัทรพงศ์ครับสติสมาธิต่างกันหรือไม่อย่างไรแล้วการฝึกสติกับฝึกสมาธิต้องทำอย่างไรตามแนวทางของมหาสติปัฏฐานสูตรครับ สติเป็นเหตุเนี่ยที่จะทำให้ใจเป็นสมาธิก็เหมือนกับเบรกนี้เป็นเหตุที่ทำให้รถหยุดเนี่ยเวลาเหยียบเบรกนี่ก็เรียกว่ากำลังเจริญสตินะพอรถหยุดก็แสดงว่าได้สมาธิแล้วเราต้องการหยุดจิตหยุดความคิดเราก็ต้องใช้สติเป็นตัวหยุดใช้พุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันคิดเรื่องอื่นไม่ได้เดี๋ยวมันก็หยุดคิดแล้วมันก็นิ่งมันก็สงบพอมันนิ่งสงบแล้วก็เรียกว่าสมาธิฉะนั้นขอให้รู้ว่าสติเป็นเหมือนเบรกของความคิดเวลาหยุดคิดแล้วไม่มีความคิดแล้วไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วไม่ต้องใช้สติแล้วมันไม่คิดแล้วก็เรียกว่าสมาธิมันนิ่งสงบเหมือนกับรถเวลามันยังวิ่งอยู่เราก็ต้องเหยียบเบรกไว้เรื่อยๆถ้าเราต้องการให้มันหยุดพอมันหยุดแล้วเราก็ถอนเบรกได้มันไม่ไหลแล้วมันจอดแล้วเหมือนกันเวลาหยุดนี่เรียกว่าสมาธิเวลาบังคับมันเวลาเหยียบเบรกนี่เรียกว่าสติ คำถามต่อไปจากคุณนันทนาครับคนที่ตายตั้งแต่เป็นทารกยังไม่ให้ทำบาปอะไรเลยเขาจะได้บรรลุธรรมไหมคะ อ๋อไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำบุญเขาก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ต่อเพราะว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำบุญก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้เลยเพราะได้ไปใช้บาปใช้บุญมาแล้วในขณะที่เป็นทารกอยู่ในท้องตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยเป็นจิตอยู่ในสภาพของกรรมที่เป็นกลางๆบุญก็ไม่มากกว่าบาปบาปก็ไม่มากกว่าบุญบุญกับบาปก็เลยไม่สามารถดึงใจให้ไปทางใดทางหนึ่งได้ก็จะมาเป็นมนุษย์แต่พอมาเกิดแล้วเริ่มทำบุญทำบาปกันละพอออกมาจากท้องเดี๋ยวก็เริ่มพอเจริญเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากได้นู่นอยากได้นี่ถ้าไม่มีใครสอนก็เดี๋ยวก็ไปขโมยของมาโดยที่ไม่รู้ว่าขโมยเห็นของอยากได้ก็หยิบมาเพราะไม่รู้ว่าเป็นการขโมยนี่ก็จะเริ่มกลายเป็นเดรัจฉานละเดรัจฉานไม่รู้การไปเอาของของคนอื่นมาเป็นบาปนี่อันนี้ก็จะเริ่มกลายไปแต่ถ้ามีพ่อแม่คอยสอนคอยสั่งก็จะไม่ทำก็ได้พ่อแม่ก็จะห้ามหนูอย่าไปทำอย่างนี้นะไม่ดีอะไรก็จะระงับได้แล้วก็พ่อแม่อาจจะพามาวัดพามาใส่บาตรมาทำบุญก็จะได้หัดทำบุญ คำถามต่อไปจากคุณสุนีครับการทำบุญหนังสือสวดมนต์แก้กรรมได้จริงหรือคะ ก็กรรมอะไรเราที่จะแก้กรรมที่ทำไปแล้วแก้ไม่ได้แก้ได้กรรมใหม่ที่ยังไม่ทำแทนที่จะเอาเงินไปซื้อเหล้ามาดื่มก็มาทำหนังสือสวดมนต์มันก็ไปแก้กรรมคือการดื่มสุราเป็นกรรมไม่ดีได้ทุกครั้งที่จะดื่มสุราก็เอาเงินนี่มาทำหนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานอย่างนี้ก็แก้กรรมใหม่ได้แต่กรรมเก่าที่ได้ที่เกิดจากการดื่มสุรามาในอดีตนี่แก้ไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้ว คำถามต่อไปจากคุณน้องอุ้มครับไม่อยากคิดมากต้องทำยังไงครับ ก็ต้องฝึกสติให้มากๆเจริญพุทโธอยู่เรื่อยๆบริกรรมพุทโธไปหรือคอยเฝ้าดูสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะถ้าเราไม่มีสติเราจะเฝ้าดูการทำงานของเราไม่ได้เฝ้าดูแป๊บมันก็ไปละพุทโธก็เหมือนกันใหม่ๆก็พุทโธได้2 คำก็ไปละ แต่ก็ต้องดึงกลับมาให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆหรืออยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้มันยาวหน่อยอาจจะอยู่ได้นานหน่อยอิติปิโสไปมันอาจจะอยู่ได้นานกว่าพุทโธเพราะพุทโธปั๊บเดี๋ยวมันลืมละแต่ถ้าอิติปิโสยังสวดไม่เสร็จเนี่ยวะสวดให้มันจบก่อนอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพอจบแล้วก็เอาอีกสักจบเอาอีกสักครั้งหนึ่งสวดมาอีกมันก็จะได้สติที่ยาวกว่ายาวกว่าพุทโธใหม่ๆนี้อาจจะสวดใหม่ๆอาจจะใช้พุทโธไม่ค่อยดีถ้าสติเรามีน้อยอาจจะต้องใช้การสวดสมัยเราเริ่มใหม่ๆเราสวดพระสูตรเลยสวดสติปัฏฐานสูตรเลยไม่ได้สวดท่องคำแปลอันนั้นเป็นคำแปลภาษาอังกฤษแล้วก็ท่องมันไปตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจบเลย40นาทีเนี่ยสติต่อเนื่อง40นาทีแล้วพอมานั่งดูลมก็ไม่ไปไหนอยู่กับลมไปสงบได้อย่างง่ายได้เอามาแล้วมีคำถาม นมัสการค่ะหลวงพ่อครอบหนูมีครอบในครอบครัวในครอบครัวของหนูอ่ะไม่ถูกกับคู่อริแล้วก็จะมาบอกให้หนูไม่ถูกด้วยทั้งหนูก็บอกว่าหนูรับฟังทุกอย่างแต่หนูไม่สนับสนุนคิดว่าเป็นกรรมของเธ อ หลวงพ่อเจ้าคะหนูคิดถูกไหมเจ้าคะ ถูกแล้วเรื่องการโกรธเกลียดคนนี้ไม่ดีหรอกคนอื่นเขาโกรธก็เรื่องของเขาเขาจะมาชวนเราโกรธด้วยไม่ควรโกรธตาม แล้วหนูก็เมื่อกี้นี้มีคำถามว่านอนไม่หลับเมื่อ 2-3 วันหนูก็นอนไม่หลับแต่หนูใช้สวดมนต์อิติปิโสเจ้าค่ะ แล้วหลับไหม สวดแล้วหลับ นั่นแหละเดี๋ยวก็นอนหงุดหงิดลำคาญใจอยากจะหลับแล้วไม่หลับ ใช่เจ้าค่ะมีช่วงหนึ่งมันหงุดหงิดหนูก็บอกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วหนูก็มันไม่อยู่หนูก็อิติปิโสมันยาวหน่อย นั่นแหละ เจ้าค่ะ คำถามจากผู้ฝากถามข้างบนนะครับการที่เป็นผู้นำบุญมาพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานทั้งที่สละทรัพย์ของตนเองมากมายและบอกบุญให้คนอื่นด้วยแต่ยังถูกเจ้าอาวาสดุว่าตลอดแต่ก็ยังผูกพันกับวัดจะหยุดพักทำบุญที่วัดนี้ดีไหมคะไม่กล้าเถียงโต้ตอบทั้งที่ไม่ผิดแต่ก็ไม่มีความดีเป็นเพราะกรรมอะไรคะควรหยุดเป็นผู้นำบุญได้หรือยังคะ การที่โดนเข้าตำหนิติเตียนว่ากล่าวต่างๆอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนี้เราขอให้มองว่าเป็นการทดสอบใจเราจะดีกว่าบางทีครูบาอาจารย์ท่านอยากจะดูว่าใจเราหนักแน่นไหมใจเราอยู่เหนือสารเสริญนินทาหรือเปล่าการทำความดีนี้เราต้องมีความหนักแน่นใครจะพูดดีไม่ดีใครจะพูดผิดหรือถูกเราอย่าไปสนใจกับคำพูดของเขาให้เราดูการกระทำของเราดีกว่าถ้าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เขาพูดมันไม่ตรงกันเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับการพูดของเขาเขาอาจจะแย่ใจเราอาจจะก็เรียกว่าสอบกรรมฐานเนี่ยทดสอบใจเราว่าใจเรายังมีความโกรธหรือเปล่าเหมือนกับที่มีนิทานเล่าให้ฟังเนี่ยญาติโยมผู้หญิงคุณหญิงคุณนายไปทำบุญกับหลวงพ่อรูปหนึ่งทำแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้กิเลสตัณหาหายไปหมดเลยไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกอีตอแหลพอพูดเท่านั้นก็รู้เลยว่ากิเลสหายไปหรือเปล่าถ้าโกรธก็แสดงว่ายังไม่หายถ้าเฉยก็แสดงว่าหายดังนั้นถ้าเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ท่านพูดไม่ถูกใจเราอย่าไปสนใจขอให้คิดว่าเป็นการคุยเคลียร์กิเลสให้กับเราบางทีกิเลสมันหลบซ่อนมันหลอกเราว่าเราเก่งเราดีแล้วพอท่านไปพูดจี้ใจดำเข้าเท่านั้นกิเลสก็โผล่ขึ้นมาทันทีก็ต้องขอบคุณท่านว่าท่านช่วยเราช่วยเราให้เลยว่าเรายังมีความรักความชังอยู่ยังมีความไม่พอใจอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ให้ได้ไม่ใช่ไปแก้ที่พระหรือแก้ที่วัดเนี่ยแก้ที่ตัวเราทำบุญทำอะไรต่างๆนี่เพื่อให้ใจเราวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้คือให้มีอุเบกขาไม่ตอบโต้กับใครทั้งนั้นใครจะพูดดีไม่ดีก็ถือว่าเป็นปากของเขา ถ้าเราทำได้ใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีความสุขตลอดเวลาหรือถ้าเราจะฟังก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นตรงจริงๆเราทำผิดจริงๆเราก็ควรจะยกมือไหว้เพราะเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราบางทีเรามองไม่เห็นโทษของเราต้องอาศัยคนอื่นเขามองให้เราชี้บอกเราเพราะสันดานของกิเลสมันชอบไม่ชอบมองโทษของตนชอบมองโทษของคนอื่นท่านบอกว่าโทษของตนแม้จะใหญ่เท่าภูเขาก็เป็นเหมือนกับผงธุลีส่วนโทษของคนอื่นแม้จะเป็นผงธุลีก็เป็นเหมือนภูเขาเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องอาศัยคนอื่นให้เขาบอกโทษให้กับเราพระนี่ทุกเวลาออกพรรษาวันออกพรรษานี่ท่านจะให้ประชุมกันแล้วให้ทุกองค์แสดงตัวอนุญาตให้ผู้อื่นให้พระรูปอื่นว่ากล่าวตำหนิติเตียนได้โดยให้กล่าวว่าถ้าท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีในการกระทําของข้าพเจ้าว่าไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรขอให้ท่านโปรดได้กรุณาบอกข้าพเจ้าด้วยเถิดเปิดโอกาสให้เขาด่าได้พร้อมที่จะรับฟังคําตําหนิติเตียนเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นการตําหนิติเตียนผู้อื่นนี่เป็นเหมือนกับมีกระจกสองหน้าเวลาเราแต่งหน้าแต่งตานี่เรามีกระจกมั้ยถ้าไม่มีกระจกเราจะรู้หรือทาคิ้วผิดหรือถูกทาปากผิดหรือถูกใช่ไหมแต่ถ้ามีกระจกนี่กระจกมันจะบอกว่าเฮ้ยคิ้วเบี้ยวนะปากเบี้ยวนะต้องแก้ใหม่ต้องเช็ดใหม่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนเขาบอกความผิดกับเราแล้วมันเป็นความจริงเราต้องกราบเขาต้องยกมือไหว้เขาเพราะเขาบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเราจะได้แก้ไขให้ถูกต้องไม่ใช่ไปโกรธเขาเขาพูดด้วยความหวังดีด้วยความเมตตาโดยเฉพาะพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้าไม่มีอคติกับเราหรอกท่านเป็นคนสอนแต่การสอนนี่บางทีลูกศิษย์ไม่ชอบคำขมชอบวาจาหวานหวานถ้าพูดสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เสียใจน้อยใจผ่านพระโลทิ้งวัดไปเลยเข้าใจไหมเอาไปคิดนะ คำถามต่อไปจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติครับการที่เราอยู่กับบุคคลที่ไม่มีน้ำใจคือไม่รู้จักการให้ชอบพูดจาส่อเสียดคนอื่นเราจะต้องวางตัวและปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะไม่ไปเก็บเป็นอารมณ์เมื่ออยู่กับบุคคลเหล่านี้ครับ ก็คิดว่าเป็นเสียงนกเสียงกาก็แล้วกันเราได้ยินเสียงนกเสียงกาเราเดือดร้อนไหมก็คิดว่าเป็นเสียงนกเสียงกาเราห้ามไม่ได้ห้ามมันห้ามนกให้ร้องไม่ได้แต่เราก็อย่าไปถือสากับเสียงของเขาเขาจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเขาเป็นคนพูดเขาก็ต้องเป็นคนรับผลของการพูดของเขานั่นแหละ ครับ ปัญหาของเราคือเรายังฝึกใจทำใจให้เฉยไม่ได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่ได้พออะไรมากระทบหน่อยจะต้องเกิดปฏิกิริยาทันทีไม่รักก็ชังไม่ดีใจก็เสียใจงั้นต่อไปนี้เราต้องมาฝึกสติบ่อยๆพอได้ยินได้ฟังอะไรที่ไม่ถูกใจก็พุทโธพุทโธไปหยุดความไม่พอใจนั่นเสียแล้วพอเราหยุดความไม่พอใจแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการกระพูดของผู้อื่นก็ปล่อยเขาพูดไปได้อย่างสบาย คำถามต่อไปจากคุณบางบางครับเวลาที่ลูกนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแค่รู้เบาๆได้ไหมเจ้าคะไม่ต้องกำหนดว่าพองหนอหรือยุบหนอหรือเดินหนอย่างหนอเพราะเวลาลูกกำหนดรู้สึกว่ามันแน่นหนักๆอึดอัดค่ะแต่พอลูกบ่อยก็แค่รู้เบารู้สึกว่าดีขึ้นสบายขึ้นค่ะ ได้ให้รู้เฉยๆเป้าหมายคือไม่ให้เราไปคิดเรื่องอื่นไงให้เรามีอะไรทำถ้าเราคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของเท้านี่มันก็จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้ดูแล้วแต่ถ้าเราคอยเฝ้าดูเท้าของเราเราไม่ต้องพูดก็ได้ว่ายกหนอวางหนอก้าวหนอให้รู้เฉยๆว่ากำลังก้าวใหม่ๆอาจจะพูดซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้ถ้าใจมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ดึงมันกลับมาที่ซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าไม่ใช้เลยก็ได้แต่ต้องคอยดูว่ามันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กันก็แล้วกันถ้ามันไปคิดก็ต้องหาวิธีดึงกลับมาจะใช้พุทโธดึงกลับมาก็ได้ใช้การสวดเอติปิโสควบคู่ไปกับการดูการเดินก็ได้แต่ยังไงก็ต้องดูการเดินเป็นหลัก แล้วก็ใช้การสวดหรือการบริกรรมมาสนับสนุนไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่น คำถามต่อไปจากคุณปานีครับเมื่อคืนนั่งสมาธิแล้วพิจารณากระดูกสันหลังน้ำตาไหลอย่างนี้เรียกปิติใช่ไหมเจ้าคะ ก็ไม่รู้ถามมันดูสิมันเป็นอะไรมันปิติหรือเป็นอะไรบางทีก็สลดสังเวชบางทีมันก็มันแล้วแต่มันจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจก็ให้รู้ว่ามันน้ำตาไหลก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณยานิฐาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับศีลค่ะเวลากวาดใบไม้ใบหญ้ามักจะมีมดแมลงปนอยู่ด้วยจะทำอย่างไรดีเจ้าคะเพราะถ้ามันตายไปเราก็จะบาป อ๋อถ้าเราไม่มีเจตนาไปทำมันไม่บาปหรอกเรามีเจตนาปัดกวาดสถานที่ให้สะอาดถ้าเราไม่เห็นมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยไปถ้าเห็นเราก็ฆ่ามันไปอย่าไปกวาดตรงนั้นไปกวาดตรงที่ไม่มีมดไปตรงที่มีมดเราก็เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวมันพอมันไม่มีอยู่แล้วเราก็ไปกวาดที่หลังก็ได ้คำถามต่อไปจากคุณสราครับเวลาโกรธเราจะระงับความโกรธได้อย่างไรคะถ้าโวยวายแล้วเหมือนโกรธจะหายไปแต่ก็รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าเงียบแล้วเหมือนอึดอัดอยู่ข้างในขอบคุณค่ะ ก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปแทนอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์หรือคนที่ทำให้เราโกรธสวดไปพุทโธไปเดี๋ยวก็จะหายชั่วคราวพอไปคิดถึงเขาอีกก็จะโกรธขึ้นมาได้อีกถ้าอยากจะแก้อย่างถาวรก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธเขาแล้วถ้าเราหยุดความอยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไม่ไปหวังอะไรจากเขาเราก็จะไม่โกรธเขาที่เราโกรธเพราะเราไปหวังไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราสักอย่างหรือให้อะไรเราสักอย่างนึงพอเขาไม่ให้เราก็โกรธเขาหรือเสียใจดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่โกรธไม่เสียใจก็อย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรจากใคร คำถามต่อไปจากคุณภาวินีครับทำไมบางวัดไม่เหมือนวัดคือใหญ่โตมากเหมือนวังโยมมองแล้วรู้สึกค้านๆโยมจะฝึกใจแบบไหนดีคะให้ใจไม่ค้าน ก็มองว่ามันก็เหมือนบ้านของคนอ่ะบ้านของคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางบ้านก็เป็นกระหาดบางบ้านก็เป็นกระต๊อบมันก็เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยแต่ละคนก็มีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันบ้านก็มีหลายสไตล์ทรงไทยก็มีทรงยุโรปก็มีคอนโดก็มีหลากหลายมันก็เรื่องนานาจิตตังคนที่สร้างวัดเขาก็นานาจิตตังเขาก็สร้างไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะสร้างไงก็เรื่องของเขาเวลาเราดูบ้านคนอื่นทำไมเราไม่รู้สึกอะไรพอไปดูวัดไม่รู้สึกเพราะเรามีความรู้สึกว่าวัดจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็เลยเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาก็ต้องคิดว่าวัดก็เป็นเหมือนบ้านของชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านเป็นคนสร้างวัดกันแล้วก็เขาก็สร้างไปตามความอยากของเขาความรู้สึกของเขาเขาก็เลยสร้างกันไปตามรูปแบบต่างๆไม่เหมือนกันบางวัดก็สร้างเป็นรูปเรือก็มีใช่ไหมมันมีหลายรูปแบบวัดพิสดารต่างๆนี่เคยเห็นบ้างไหมไปดูคนที่เขาไปถ่ายรูปมาให้ดูเลยแต่ละวัดบางทีก็จะเอามาวาดก็มีความคิดพิสดารอยากจะสร้างให้เป็นรูปแบบนั้นรูปแบบนี้เขาก็สร้างกันไปเคยเห็นมีวัดหนึ่งเขาจะวาดเขาพิสดารเขาอยากจะให้วัดที่กุฏิพระเป็นเหมือนถ้ำเขาก็เลยทำเป็นเหมือนถ้ำทำกุฏิเป็นเหมือนถ้ำก็เป็นปูนขึ้นมาแล้วก็ทำทาสีให้มันเป็นเหมือนธรรมชาติบอกพระต้องอยู่ในถ้ำอันนี้มันก็แล้วแต่เจ้าอาวาสแล้วแต่ญาติโยมที่สนับสนุนท่านมันก็นานาจิตตังพูดง่ายๆก็แล้วกันอย่าไปกังวลเลยกังวลกับเรื่องของเราดีกว่าดอใจเราทำไมไม่สงบสักทีทำไมไปวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเหลือเกินเพราะเราไม่มีสติเราไม่มีพุทโธเราไม่มีดวงตาเห็นธรรมเราก็เลยไปทุกข์กับเรื่องของชาวบ้านเขาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปสัมผัสรับรู ้คำถามต่อไปจากคุณบดินทร์ครับ ถ้านั่งสมาธิจำเป็นต้องเอามือประสานกันทุกครั้งหรือไม่สามารถปล่อยมือวางหรือพาดบริเวณหัวเข่าได้หรือไม่ครับ ก็พระพุทธเจ้าท่านนั่งแบบไหนท่านสอนให้เราให้นั่งแบบนั้นเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นท่าที่สวยงามท่าที่เป็นประโยชน์ที่สุดแต่เราอยากจะนั่งท่าอื่นท่านก็ไม่ห้ามแต่ถ้าอยากจะได้ความสวยงามได้ประโยชน์อย่างสูงสุดก็ให้นั่งตามที่พระเจ้าทรงนั่ง คำถามจากทางอินบ็อกซ์ครับจากคุณวินครับถ้าเราจะทำวิปัสสนาเลยคือทำความเข้าใจหลักธรรมต่างๆโดยไม่ทำสมถะเลยจะบรรลุธรรมได้ไหมครับ ก็ลองดูสิดูว่าจะหยุดความอยากต่างๆได้หรือเปล่าการที่เราจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์พอทุกข์แล้วเราเลิกได้หรือเปล่าเลิกใช้เงินเลิกหาเงินได้หรือเปล่าเลิกหาลาภยศสรรเสริญเลิกหารูปเสียงกลิ่นรสได้หรือเปล่าถ้าเลิกไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเจริญไปก็เสียเวลาเปล่าๆมันต้องเห็นแล้วต้องเลิกได้ที่เลิกไม่ได้เพราะไม่มีกำลังกำลังจะหยุดกิเลสนั่นเองสิ่งที่จะหยุดกิเลสได้ก็คือสมาธิสติกับสมาธินี ่คำถามต่อไปจากคุณชนะตนครับการมีสติอยู่กับงานปัจจุบันจะให้ผลเหมือนพุทโธไหมคะโดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิเพราะต้องคิดงานแต่จะคิดเป็นอย่างๆไปว่างก็ดูการเคลื่อนไหวของกายไปแต่เข้าใจว่าถ้าพุทโธอย่างเดียวใจจะนิ่งกว่าเพราะไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ทราบว่าโยมเข้าใจถูกไหมคะ ก็ดูผลการปฏิบัติของเราก็แล้วกันว่าปฏิบัติในรูปแบบไหนได้ผลดีกว่ากันก็เอาแบบนั้นตอนต้นแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกไปกันก่อนอันนี้ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าทำแบบไหนเหมาะกับตนได้ผลอย่างไรก็ให้ลองเพราะแต่ละคนนี้มีจริตไม่เหมือนกันท่านถึงมีกรรมฐาน40ชนิดด้วยกันเหมือนกับอาหารมีหลากหลายในร้านอาหารเพราะคนมีจริตชอบกินอาหารไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบข้าวผัดบางคนก็ชอบก๋วยเตี๋ยวบางคนก็ชอบพิซซ่าบางคนก็ชอบส้มตำนั้นจะไปให้ทุกคนกินส้มตำกันทุกคนก็ไม่ไหวจะให้กินพิซซ่ากันทุกคนก็ไม่ไหวนั้นก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนกรรมฐานก็มี40วิธีบางคนก็พุทโธบางคนก็ลมหายใจเข้าออกบางคนก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบางคนก็ระลึกถึงความตายบางคนก็ดูอาการ32ของร่างกายบางคนก็ดูซากศพคิดถึงซากศพอันไหนที่ทำให้ใจเราสงบใจเรามีสติก็เอาอันนั้นก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณหมูครับขั้นพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลความโลภอยากรวยอยากเป็นหมดไปแล้วใช่ไหมครับ อ๋อมันหมดก่อนที่จะไปถึงโสดาปัตติมรรคแล้วแต่มันไม่หมดคนที่เขาก็เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งภายนอกซึ่งเลิกง่ายกว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายปล่อยวางร่างกายนี้มันยากกว่าการปล่อยวางลาภยศสรรเสริญพระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์เนี่ยสละทรัพย์นี่ง่ายกว่าสละอวัยวะสละอวัยวะนี่ง่ายกว่าสละชีวิตเนี่ยพระโสดาบันนี่สละชีวิตได้ถ้าสละชีวิตได้ก็เรื่องทรัพย์เรื่องอะไรนี่ก็เป็นเรื่องขี้ผงไปถึงแม้จะมีเพราะอาจจะต้องอาศัยมันแต่ก็ไม่ได้อาศัยมันแบบยึดติดอยากได้อะไรอย่างนั้นมีไว้เพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายไปตามอัตภาพเอง คำถามต่อไปจาก Facebook Live ครับจากคุณจิรวรรณครับแล้วถ้าบางครั้งจิตมันปรุงไม่หยุดเรารู้ว่ามันปรุงเราควรให้มันหยุดโดยใช้สมาธิช่วยหรือเราแค่รู้ว่ามันปรุงอยู่คะ เราต้องให้มันหยุดอย่าให้มันปรุงวิธีไหนก็ทำให้มันหยุดปรุงได้ดีเพราะปรุงแล้วมันไม่สงบมันไม่มีความสุขถ้าหยุดแล้วมันมีความสุขเราต้องการความสุข คำถามต่อไปจากคุณจันผาครับพระโสดาบันสามารถละสักกายทิฏฐิได้ท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนเพียงอย่างเดียวหรือท่านเห็นว่าร่างกายและจิตไม่ใช่ตัวตนครับ อ๋อร่างกายจิตยังท่านยังละไม่ได้จิตต้องไปละขั้นอนาคขั้นอรหันต์นู่น คำถามต่อไปจากคุณทวิชาครับการอ่านหนังสือธรรมะช่วยให้เรามีสติไหมคะ อ่านอะไรก็มีสติได้แต่อ่านธรรมะมันจะได้ปัญญาได้แสงสว่างแห่งธรรมถ้าอ่านอย่างอื่นมันอาจจะได้ความหลงได้ความมืดบอดอ่านนิตยสารเกี่ยวกับการเงินการทองมันก็จะทำให้เราลุ่มหลงกับการหาเงินหาทองลงทุนชนิดต่างๆอันนั้นไม่ได้ปัญญาแต่ได้สติเพราะคนจะอ่านหนังสือเข้าใจมันต้องมีสติใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นอ่านต้องอยู่กับการอ่านงั้นการอ่านหนังสือนี่มันต้องมีสติด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะอ่านหนังสือนิยายหรืออ่านหนังสืออะไรมันก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันจะอ่านไม่เข้าใจใช่ไหมอ่านไปแล้วไปคิดถึงเรื่องต่างเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็อ่านไม่รู้เรื่องมันต้องมีสติอยู่กับการอ่านมันถึงจะรู้เรื่องส่วนอ่านหนังสือธรรมะมันได้มันดีตรงที่มันจะได้แสงสว่างแห่งธรรมมันจะได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างที่เรากำลังได้ยินได้ฟังกันตอนนี ้คำถามต่อไปจากคุณภูนสุขครับทุกวันนี้คารวาสมักจะนิมนต์พระไปตามสถานที่ต่างๆอาทิเช่นไปสวดในงานแต่งงานในโรงแรมซึ่งไม่น่าจะเหมาะสมถือว่าไม่เป็นการสมควรทั้งพระทั้งคารวาสไหมคะ ก็ลูกมันเปลี่ยนไปไงเดี๋ยวนี้ก็ไปจัดแต่งงานกันที่โรงแรมใช่ไหมสมัยก่อนเขาจัดแต่งงานที่บ้านมันก็ไม่น่าจะไปถือว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะถ้ามันมีกาลเทศะมีเวลาเวลาไปเหมือนกับแทนที่จะไปบ้านก็ไปที่โรงแรมถ้ามีการจัดสถานที่ให้มันเหมาะสมให้พระท่านไปนั่งทำหน้าที่ของท่านก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร คำถามต่อไปจากคุณทำใจครับไปสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดทุกวันพระแต่ไม่ได้ใส่บาตรทุกวันจะได้บุญบ้างไหมคะ บุญคนละอย่างไงบุญสวดมนต์นี้ได้ก็คือสติไงและการฝึกสติบุญจากการใส่บาตรก็จะได้ความอิ่มใจสุขใจได้ทรัพย์ภายในภพหน้าชาติหน้ากลับมาชาติหน้าก็จะมีทรัพย์มีเงินมีทองรอเราอยู ่คำถามต่อไปจากคุณสมศักดิ์ครับสวรรค์นรกมีจริงไหมครับคนแบบไหนจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ สวรรค์มีจริงนรกมีจริงอยู่ในใจเราใจเราเป็นสวรรค์ใจเราเป็นนรกใจเราเป็นสวรรค์เพราะทำบุญใจเราเป็นนรกเพราะทำบาป ตอนนี้คำถามหมดแล้วครับ ก็พอดีหมดเวลาพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหมยังถามได้อยู่นะยังมีมีทางนี้ส่งไปหน่อย กับมาสการอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าฝึกเริ่มหัดสมานั่งหัดนั่งสมาธิเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเวลามีเวทนาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอย่างเช่นปวดขาเหน็บชาอะไรเงี้ยเรามักจะทนไม่ได้อะค่ะ ก็พยายามเกาะติดอยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับบริกรรมไปอย่าไปสนใจฝืนบังคับต้องบังคับใจนิดหน่อยให้มันพุทโธพุทโธไปแล้วอย่าไปสนใจกับความเจ็บถ้าเราบังคับอยู่กับพุทโธไปได้สัก 4-5 นาทีมันก็จะหายมันก็จะเบาจะสบายใจตอนนั้นต้องบังคับใจให้มากหน่อยให้อยู่กับพุทโธให้ได้ให้อยู่กับอิติปิโสก็ได้อย่าไปสนใจกับความเจ็บต่างๆพอเราเกาะติดอยู่กับพุทโธได้ความเจ็บนี้มันจะหายมันจะเลื่อนลอยหายออกไปมันอาจจะไม่หายแต่มันจะไม่ความรำคาญใจมันจะหายใจจะสบายแล้วจะอยู่กับความเจ็บเหน็บชาได้ต้องพยายามเวลาเจ็บตอนนั้นเป็นเวลาทดสอบกำลังของสติเราว่ามีมากมีน้อยถ้าเจ็บปั๊บนี่รีบพุทโธพุทโธพุทโธไปให้อยู่กับพุทโธไปให้ได้สัก 4-5 นาทีแล้วใจจะเบาเลยใจจะสบายจะอยู่กับความเจ็บได้ลองทำดูนะมีอีกไหมไม่มีแล้วนะเอาละนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ